to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 30 stycznia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia otrzymało testy do wykrywania koronawirusa. Przygotowujemy laboratoria do pełnej diagnostyki. Prezydent zapowiedział, że wstrzyma się z nominacjami sędziowskimi do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez Trybunał Konstytucyjny. Jeszcze tylko dziś i jutro można wybierać najlepsze piosenki w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. W Polsce mamy już testy do wykrywania koronawirusa. Przygotowywane są teraz laboratoria, powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak wyjaśnił, obecnie próbki pobrane od pacjentów są wysyłane do 2 laboratoriów referencyjnych w Europie. Czas takiej diagnozy to od 24 do 72 godzin. Na dzień dzisiejszy już mamy testy w Polsce. Na początku przyszłego tygodnia będziemy mieli wszystko skalibrowane, tak że będziemy mieli standard diagnostyki taki sam, jak mamy w tej chwili w Charité. Czyli będziemy w Polsce mogli powiedzieć, że ktoś jest chory na wirus korona bądź nie i czy to jest ten wirus korona, który nas interesuje, czy to jest zwykły wirus infekcji górnych dróg oddechowych. Jesteśmy już w posiadaniu tych testów, jesteśmy w posiadaniu już primerów, przygotowujemy laboratoria do pełnej diagnostyki. Minister Szumowski powiedział, że obecnie nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce, choć prędzej czy później na pewno taki przypadek się pojawi. Jak zapewnił, służby są na to przygotowane. Około 100 osób jest objętych aktywnym monitoringiem, a 17 miało podejrzenie infekcji, ale w badaniach nie potwierdzono obecności koronawirusa. Do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez Trybunał Konstytucyjny podjąłem decyzję, aby wstrzymać się z nominacjami sędziowskimi, powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z telewizją Polsat News. Prezydent był też pytany, czy po środowym spotkaniu z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych podpisze nowelę ustaw sądowych rozszerzającą odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Jak podkreślił, decyzja w tej sprawie zapadnie w przewidzianym do tego konstytucyjnym terminie, czyli w terminie 21 dni od momentu otrzymania ustawy. Andrzej Duda dodał, że nie ma wątpliwości, że w tej ustawie jest wiele rozwiązań, które są systemowo po prostu potrzebne. Trybunał Konstytucyjny wnioskiem marszałek Sejmu w sprawie sporu kompetencyjnego między Izbą Niższą Parlamentu i Prezydentem, a Sądem Najwyższym zajmie się 25 lutego. Władimir Putin chce utworzyć wspólny dla całej Rosji rejestr ofiar represji politycznych. Administracja prezydenta, służby specjalne i archiwa państwowe mają czas do października na dopracowanie szczegółów. Rosyjscy historycy badający stalinowskie zbrodnie mają jednak wątpliwości co do intencji prezydenta. O czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjski pisarz Wiktor Szenderowicz przypomniał w rozmowie z Radiem Echo Moskwy, że w Rosji są organizacje, które od kilkudziesięciu lat badają stalinowskie zbrodnie i tworzą listy ofiar. Jednak władze robią wszystko, aby utrudnić im pracę, zauważa Szenderowicz. Jedną z takich organizacji jest Stowarzyszenie Memoriał. Historyk Memoriału Nikita Pietrow tłumaczy w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia, że obecnie rządzący Rosją zamiast pomagać próbują ukrywać historyczną prawdę. Nie wiadomo dlaczego, na przykład 35 tomów śledztwa katyńskiego nadal pozostaje utajnione, a przecież tam nie ma żadnej tajemnicy z punktu widzenia współczesnej Rosji. Sekrety dla współczesnej Rosji. Nad stworzeniem rejestru ofiar represji politycznych będą pracować eksperci FSB, MSW, Federalnej Służby Więziennictwa i Federalnej Agencji Archiwów Państwowych. Według rosyjskiego pisarza Wiktora Szenderowicza tego typu pomysły mają na celu ukrycie prawdy o przestępstwach ideologów sowieckiego reżimu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeszcze tylko dziś i jutro można głosować w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Wybierać swoje ulubione polskie piosenki można spośród 95 wskazanych przez dziennikarzy muzycznych jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Do udziału w zabawie zachęca dziennikarz programu Trzeciego Polskiego Radia Marek Niedźwiecki. Polecam Państwu, bo to naprawdę fajna zabawa, prześledzić te 95 utworów, cała historia polskiej muzyki rozrywkowej, potem rockowej. A ja ze swojej strony jeszcze powiem, że połowa co najmniej tych utworów to jest także lista przebojów Trójki, więc jest mi bardzo sympatycznie. Ja nie ukrywam, że głosuję codziennie, staram się oddać głos. Cudowna zabawa i sam się nie mogę doczekać wyników. Proszę oddawać głosy 95.polskieradio.pl. A piosenki z największą liczbą głosów zyskają drugie życie, bo zostaną na nowo zaaranżowane przez kompozytorów Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina oraz wykonane przez polskich artystów. Wyniki głosowania poznamy już w sobotę. To był serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Jan Kałucki. A na początek wiadomości transferowe. Jarosław Niezgoda oficjalnie piłkarzem Portland Timbers. Według nieoficjalnych informacji Legia zarobi na napastniku prawie 4 miliony dolarów. Ostatnio sporo Polaków próbuje swoich sił za oceanem. Kilka tygodni temu z innym amerykańskim klubem związał się Adam Buksa, a w zeszłym roku do Chicago Fire przeniósł się Przemysław Frankowski. Kibiców bardzo interesowała też przyszłość Krzysztofa Piątka. Reprezentant Polski jeszcze rok temu nie schodził z okładek włoskich gazet. Czarową formą w Milanie, ale jego gwiazda nieco przygasła. Piątek strzelecką formę będzie chciał odbudować w Hercie Berlin. Klub ze stolicy Niemiec ogłosił dziś pozyskanie Polaka. Hertha nie jest hegemonem ligi niemieckiej, choć ta drużyna ma bizantyjskie plany. Aktualnie jest w okresie przebudowy. Artur Wichniarek, który w przeszłości grał w Bundeslidze, zwraca uwagę, że ekipa z Berlina stylem przypomina trochę AC Milan. Styl gry obu zespołów jest bardzo podobny, czyli tego stylu na dzisiejszy brak. Hertha oczywiście jest w przededniu ogromnej przebudowy i częścią tej przebudowy jest Krzysiek Piątek, ale jednak ten sezon musi Hertha skończyć na miejscu, który gwarantuje im udział w kolejnym sezonie Bundesliga, a do tego jeszcze trzeba naprawdę wiele punktów zdobyć. Miejmy nadzieję, że Krzysztof Piątek pomoże zdobyć tych kilka punktów. Pierwszy mecz Herty już jutro. Ekipa z Berlina podejmie Schalke. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej. FC Barcelona awansowała do ćwierćfinału Pucharu Króla. Mistrzowie Hiszpanii pokonali Leganes 5-0. Gole dla Dumy Katalonii strzelali Griezmann, Langele, Arthur i dwukrotnie Messi. Zmiany w Asse Coresowi Rzeszów. Piotr Gruszka nie jest już jej trenerem. Czara goryczy przelała się po porażce z GKS-em Katowice. Jak na razie na ławce trenerskiej zasiądzie Wojciech Serafin. Resowia w tabeli siatkarskiej Ekstraklasy zajmuje 19 miejsce. I na koniec piłka ręczna. Szczypiorniści z Litwy będą pierwszymi rywalami Polaków w walce o Mistrzostwa Świata. Pierwszy mecz odbędzie się 16 kwietnia, a rewanż 3 dni później. W przypadku pokonania Litwy Polaków czeka udział w kolejnym dwumeczu. Te spotkania odbędą się w czerwcu, a zwycięzca wywalczy awans na przyszłoroczny mundial w Egipcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na wschodzie i w górach, także deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem od minus 2 stopni na Podhalu do plus 2 w centrum i 5 na zachodzie. Jutro najcieplej we Wrocławiu i to aż 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zimowa tradycja augustowskich nocy plusowych ciągle żywa. Ich czterech gałach: Jagłusz Kamiński, Stag Raczyński i ona jedna, Karolina Jastrzębska. Specjalnie dla słuchaczy Trójki przygotowali nowe interpretacje największych standardów bluesa i rocka w wersji akustycznej. Transmisja koncertu wprost z augustowskiego kaktusika już dziś, tuż po 22:00 w audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz rewelacyjne smartfony. Taniej nawet o 300 zł. Samsung A30s. Taniej o 150 zł. A Samsung A50 taniej o 300 za jedyne 999 zł. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Mariusz Cieślik, witam Państwa w Klubie Trójki. Dziś rozmawiać będziemy o tym, co to jest dziki zachód internetu. Dziki zachód idei, dziki zachód, gdzie nie obowiązują żadne reguły, a jak obowiązują, to tylko na korzyść silnych. I o tym rozmawiać będę z Marcinem Roszkowskim, prezesem Klubu Instytutu Jagiellońskiego, przepraszam. Dobry wieczór Państwu. I Łukaszem Warzechą, publicystą.

Mocna teza zostaje postawiona, ale nie mówię, że to jest teza nieprawdziwa w puencie tego raportu. Nadzór nad społeczeństwem niebezpiecznie ciąży ku władcom technologii, piszą autorzy. Jest taka teza, mamy nawet pewne takie przewrotne rozwiązanie tego. Jak państwo czasami czytają konstytucję, a rozumiem, że część państwa czyta, to jest tam taki artykuł 54, w którym jest mowa o wolności słowa i zakazie cenzury. Niestety jakby takim pretekstem były wydarzenia z zeszłego roku, które jakby skierowały naszą uwagę na to, że jednak rola dużych podmiotów, czy w ogóle ponadnarodowych korporacji jest pewnym problemem, bo pojawia się taka sfera, w której lokalne prawa nie obowiązują. I mamy trzy takie przykłady, bo to jest i zarówno Marcin Rola z Wyralu 24 i to jest Paweł Lisicki, z redaktor naczelny do rzeczy, jak i biskup Marek Jędraszewski, który każdy z nich w pewnej przestrzeni został ocenzurowany. To ja dodam czwarty taki przykład i z zupełnie innej strony politycznej. Leszek Jarzdrzewski, redaktor naczelny Liberté, też został ocenzurowany w sieci przez jeden z tych ważnych portali. No właśnie, i teraz dochodzimy ważnych portali. I teraz jeszcze jedna obserwacja, zanim może głębiej. Bo i to jest smutna rzecz, tak na wieczór, nie wiem, czy ja mogę tak smutną rzecz powiedzieć, bo większość usług, które mam w internecie, jest za darmo. I teraz ta konkluzja jest taka, że jeżeli coś jest za darmo, to uwaga, to my jesteśmy tym produktem. I jeżeli my jesteśmy produktem, to ten produkt jest konsumowany tu i teraz. Nie w jakiejś przestrzeni wirtualnej, gdzieś za oceanem, tylko tu i teraz jest ten rynek. Pojawia się takie określenie w tym raporcie, którego ja nie znałem, więc pewnie i słuchacze mogą nie znać tego określenia. GAFA. Tak, to jest Google, Amazon, Apple, Facebook, Amazon, tak? Mm-hmm. To są cztery największe korporacje internetowe, które właściwie, nie można powiedzieć zawłaszczyły, ale na pewno tę przestrzeń opanowały w znacznej części. I GAFA to są ci właśnie, nie wiem, jak to powiedzieć, nababowie, władcy, imperatorzy jedni z, nowych technologii. Jedni z, ale też poprosiliśmy, bo nie uważam, że my jesteśmy jakby najmądrzejsi w tym, tylko uznaliśmy, że jest problem i dobrze by było zacząć o nim mówić. A ponieważ nie jesteśmy najmądrzejsi, to zaprosiliśmy mądrzejszych od nas i osoby, które w przestrzeni publicznej odgrywają ważną rolę. Między innymi Łukasza Warzechę, profesora Zybertowicza, Pawła Lisickiego, jeszcze kilkanaście różnych osób, które opowiadały, czy rzeczywiście jest wolne słowa, czy są zagrożenia i tak naprawdę, czy my jesteśmy gotowi w tej takiej, nie wiem, nowoczesnej gospodarce, która się nam tworzy, cyfryzuje się wszystko, czy jesteśmy gotowi zrozumieć zagrożenia, które są przed nami, albo już ich doświadczamy. Tu się pojawia taki wątek już nie tylko samej wolności słowa, który jest oczywiście bardzo ważny, ale są takie dwa wątki z wolnością słowa niezwiązane, ale właśnie z zarabianiem. Jak to mówi znane powiedzenie amerykańskie, nie ma darmowego lunchu. Tak samo nie ma darmowej dostawy tych danych, które my dostajemy od wielkich korporacji. Zapłatą za to są z kolei nasze dane. No dokładnie, czyli my jesteśmy tym produktem. I jakby dwie rzeczy, jakby chciałbym zwrócić uwagę oprócz tej, znaczy dwie rzeczy, w tym tą cenzurę, czyli ten artykuł 54 Konstytucji, ale też to, że ta płaszczyzna, która jest nad nami i korzysta z tego rynku, który w Polsce jest tworzony, no też nie płaci tutaj, jak to mówią Amerykanie, fair share, czyli swojej części, jeżeli chodzi o podatki, a korzysta na przykład z infrastruktury technicznej, z światłowodów, z przesyłu, więc jakby na różnych poziomach, to nie jest za darmo. Nie płaci podatków dlatego, że polski rząd na razie zrezygnował z forsowania podatku cyfrowego. Ale, jak wiecie, wszyscy mają z tym problem. Akurat wszystkie tak się rządy składa, mają problem z egzekwowaniem. To prawda, na przykład francuski rząd, prawda, ale na przykład czeski parlament w tej chwili właśnie przegłosował do dalszego procedowania projekt podatku cyfrowego. Dopiero co to się stało. Kilka rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o to zarabianie na nas, to tu polecam bardzo mocno raport Fundacji Panoptykon, która zajmuje się prywatnością w sieci i która bardzo dobrze rozpracowała strategię tak zwanego mikrotargetowania. Na podstawie naszych zachowań w sieci bardzo różnych, i to tu cytuję Katarzynę Szymielewicz, szefową Panoptykonu, i to zachowań nie takich zupełnie oczywistych, czyli jakie strony oglądamy, ale nawet tego, w jakim tempie naciskamy klawisze, powiedzmy, albo klikamy w komórkę, powstają nasze bardzo, bardzo skomplikowane i głębokie psychologiczne profile, które umożliwiają tym gigantom cyfrowym potem manipulowanie naszymi emocjami poprzez podsuwanie nam pewnych określonych linków, wydarzeń, filmów. O tym zresztą w raporcie Instytutu Jagiellońskiego mówi profesor Andrzej Zybertowicz. Ja zacytuję tutaj dane, bo to są dane naprawdę, no wydaje mi się, mocne. Tristan Harris, czyli były, uwaga, główny etyk Google'a, taka funkcja w tej instytucji istniała, czy też istnieje, ujawnił w amerykańskim Senacie na przesłuchaniu, że 70% filmów z największego portalu filmy wyświetlającego, czyli YouTube'a, nie jest wybieranych przez nas, tylko podpowiadają je nam algorytmy rozpoznające, uwaga, gusta, lęki i potrzeby. No to jest, to robi się groźne, wydaje mi się. Druga sprawa, o której trzeba powiedzieć, to to, że mamy do czynienia z zupełnie nowym rodzajem zjawiska biznesowego i rynkowego. Bardzo często się pojawia taka fraza, kiedy mówimy o tym, że coś YouTube czy Google, ta gafa, robi nie tak, no to wtedy na ogół lewica, bo to tak się jakoś składa, że jednak większość tych wysiłków cenzorskich idzie przeciwko stronie konserwatywnej, na ogół lewica wtedy nagle staje się zwolennikiem wolnego rynku i mówi, no ale przecież to prywatne firmy mogą robić co chcą. Ja jestem zdecydowanym liberałem, jestem zwolennikiem klasycznego liberalizmu, takiego von Misesa czy Fryderyka Hayeka, ale tak się składa, że ani von Mises, ani Hayek nie przewidzieli istnienia takich instytucji, takich firm jak Google, czy Amazon, czy Facebook. Bo za ich czasów po prostu tego nie było. A to jest zupełnie nowy rodzaj organizmu i tutaj proste stwierdzenie, że albo to jest prywatna firma, najzwyczajniej nie wystarczy. To jest rodzaj ponadnarodowego oligopolu, czy nawet w pewnych dziedzinach monopolu, no bo jak spojrzymy na wycinek tego, czym się zajmuje Facebook, czy na wycinek tej rzeczywistości, którą się zajmuje Facebook, czyli i kontakty Google, między Google, ludźmi, te to Google właśnie już nawet niekoniecznie, dlatego kontakty że między ludźmi, kontakty między ludźmi. Ale Google miał swój projekt Google Plus, ale on został zarzucony, no właśnie Facebook go tutaj wygryzł z tej dziedziny, no to w zasadzie jaką mamy alternatywę? Alternatywy są tylko na poziomie regionalnym, tam, gdzie jest ogromny rynek. Na przykład jest alternatywa chińska, ale no, bo to są Chiny, prawda? I Chiny generalnie ograniczają dostęp mogą do tych innych. Tak, i mają po prostu własny. Co jakiś czas robią to. Mają własny tego typu portal. No ale to są Chiny. A no jeszcze jest Rosja w kontakcie rosyjski, tak, ale reszta świata, no jaki ma wybór? Jeżeli ja chcę utrzymać kontakt z moimi znajomymi, przesłać im jakieś informacje, zapytać o radę i tak dalej i skierować to do konkretnego grona osób. Nie tak jak na Twitterze do jakiejś nieokreślonej grupy, która zresztą jest bańką w sumie małą w porównaniu do Facebooka, no to nie mam wyboru tak naprawdę. Czyli to jest w tej dziedzinie tak pojmowanej, Facebook jest monopolistą. No i ja teraz jest pytanie, Google, że Google jest z kolei monopolistą, jeśli chodzi o wyszukiwanie. Jeżeli właściwe. Chodzi o wyszukiwanie, mimo że są inne wyszukiwarki, no ale pokażcie mi kogoś, kto na swoim komputerze ma ustawionego Binga na przykład, czyli wyszukiwarkę Microsoftu. Ja nie znam nikogo takiego. Ekstrawagancja to by była. To była ekstrawagancja, tak. Profesor Zybertowicz w tym materiale właśnie pisze w takim wywiadzie, który tego nam udzielił, że jest taki pozór wolności w internecie, że jak już się raz kliknie, to algorytmy cię prowadzą właśnie w różne inne miejsca. Jest taka książka, która jest też przywoływana w tym raporcie, która nosi autorki z Harvardu, Szoszany Zubow, która nosi tytuł, uwaga, Era kapitalizmu inwigilacji. To w przekładzie, bo to się tam troszkę inaczej nazywa. I to jest, cała ta historia jest o tym, ta autorka, która jest badaczką internetu, naukowcem, jakby pokazuje na przykładach, jak nas prowadzi historia naszych wyszukiwań, jak sieć nas prowadzi, żebyśmy zostawiali coraz więcej danych, i żebyśmy coraz bardziej byli atakowani z tymi właśnie dokładnie stargetowanymi na nas. I teraz reklamami. Jeszcze jedną rzecz powiem, znów powołując się na fundację Panoptykon, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Panoptykon próbował wydobyć od Facebooka całość takiego profilu. No bo skoro to są nasze dane, skoro to są dane o nas, to powinniśmy wiedzieć, jak jesteśmy tam sprofilowani, ale także móc zażądać wymazania tego profilu, prawda? Tych informacji, na których zgody nie udzieliliśmy. Na przykład tego, czy jesteśmy nerwowi, impulsywni, w depresji, nie w depresji. No przecież tego nie zaznaczamy w swoim profilu facebookowym. Nie ma tam krateczki, jestem depresyjny, prawda? I okazuje się, że Facebook nie udziela takiej informacji, ponieważ twierdzi, że to nie są dane osobowe. Jest w stanie udzielić tylko bardzo, bardzo ogólnikowej informacji na temat naszych cech, które my i tak znamy, a tej naprawdę głębokiej, tej, którą na podstawie różnych czynników, o których mówiłem, tworzy, tego już nie chce pokazać. No i tutaj szacunek dla Fundacji Panoptykon, który również metodami prawnymi próbuje od Facebooka tę informację wydobyć. To jest ciekawe, w takim jednym z amerykańskich talk show'ów, zresztą do stacji, która należy do Viacom, więc dosyć dużego już koncernu, ten prowadzący śmiał się, że równie dobrze w tych warunkach korzystania z serwisu Facebook czy różnych Apple'owych, równie dobrze tam mógł być i Mein Kampf, bo wszyscy i tak klikają to i 99% nawet nie sprawdza, co klika. Zaakceptowałoby autorstwo, piśmiennictwo pewnego malarza austriackiego, dlatego po prostu tego nikt nie czyta i też nie, jakby tracimy na przykład prawa autorskie do niektórych treści, które, czy dużej części swoich treści. I to co też Łukasz powiedział, że to zaczyna być też istotny element w kształtowaniu, w takiej wojnie od stworzenia nowego człowieka. I ta lewica tutaj rzeczywiście bardzo mocno ingeruje w nasze życie poprzez tego typu narzędzia. No, jedna z posłanek, już nie będę mówił, która, żeby jej nie reklamować, z dekalogiem, z 11 przekazaniami dla odmiany wystąpiła w mediach społecznościowych wczoraj, czy dzisiaj, no wszystko jedno. I z punktu widzenia jakby mainstreamu, głównego nurtu, to jest wolność słowa. Ale jak my byśmy zaatakowali ją, to jest już mowa nienawiści, bo to na przykład obraża nasze uczucia religijne. To już wtedy jest mowa nienawiści, więc jakby prawo prawem, a ta sprawiedliwość jest jakby zupełnie w innym miejscu. Więc jakby cel naszego ćwiczenia jest taki, żeby tego typu elementy, i jak mówię, no nie jesteśmy jedyni, najmądrzejsi i tak dalej, staramy się po prostu zaznaczyć ten problem, czy podkreślić, bo inni też to robią, ale jest to jeszcze niewystarczająco słyszane, że są problemy. Tutaj Łukasz Warzecha zwrócił też uwagę na taki problem, który tam też się pojawia w tych tekstach, zwłaszcza w tym podsumowaniu. Kolejny raz przywołam powiedzenie, że nie ma darmowego lunchu. To znaczy, jeżeli ktoś szuka treści w wyszukiwarkach i wyszukuje treści stworzone przez kogokolwiek, to możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa, niemal stuprocentowym dozą prawdopodobieństwa założyć, że ten, kto te treści wytworzył, nie ma z tego żadnej korzyści. To znaczy dziennikarze, pisarze, artyści praktycznie od tych wielkich monopolistów internetowych nie dostają żadnych pieniędzy za wykorzystanie ich twórczości. I to są jeszcze jakby takie przestrzenie, które my widzimy już w Polsce, ale chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które w Stanach Zjednoczonych występują. Powiedziałeś o treściach. Tam już są masowe generatory treści i też zmonopolizowane albo oligopolizowane, które dostarczają content, czasami trochę spersonalizowany, na przykład lokalnych stacji, do lokalnych mediów czy lokalnych stacji telewizyjnych. I tak naprawdę z jednym klikiem te powiatowe czy te na poziomie counties te różne media dostają ten sam przekaz. Druga rzecz jest też dosyć ciekawa i ta dyskusja toczy się w Stanach Zjednoczonych, czyli neutralność internetowa, net neutrality. I tu nie chodzi o wydźwięk tekstu, czy o jego jakość, tylko żeby niektórzy prowajderzy mieli pierwszeństwo, jeżeli chodzi o szybkość dostępu do infrastruktury. Czyli na przykład w zamian za jakiś, nie wiem, podatek, czy parapodatek, załóżmy, że któraś z tych firm się zgodzi lokalnie opodatkować, na przykład dostaną preferencje w dostępie do i szybkości transferu do ich usług. I to jest też kolejne narzędzie dyskryminacyjne, bo Akurat rano byliśmy w jednej z radiostacji prywatnych, która sobie dzielnie radzi. I to są właśnie tego typu media, które mogą być na końcu ofiarą tego typu nieneutralności internetu, kiedy transfer do niektórych będzie ograniczony, a niektórzy sobie będą z tym świetnie radzi, będą wykorzystywać taką rentę oligopolisty czy monopolisty. Więc tutaj jest na wielu płaszczyznach jest bardzo dużo niebezpieczeństw. No jest jeszcze takie niebezpieczeństwo, które też się ten wątek pojawia w waszym raporcie Instytutu Jagiellońskiego. Mówimy o darknecie, czyli o tym wszystkim, co w sieci jest nielegalne, czym się nielegalnie w sieci handluje. A jak wiemy, i to nie wiemy tego tylko z kryminałów, tylko wiemy to na podstawie na przykład wielkich międzynarodowych śledztw dziennikarskich i śledztw po prostu przeprowadzonych przez Interpol czy policję, no wszystko właściwie można kupić w darknecie, co się tylko chce. Te najbardziej nielegalne, obrzydliwe rzeczy również. I tutaj znowu się pojawia pytanie o odpowiedzialność tych wielkich oligopoli, tak? No tak, tylko że tym się nie handluje raczej na Facebooku. No, żeby dostać do tego typu produktów, trzeba już wiedzieć jak, bo jeżeli mówimy ale o prawdopodobnie darknecie, przez jedną z tych wyszukiwarek tam się jakoś wchodzi. No, wchodzi się do darknetu, wchodzi się głównie do, to jest sieć Tor, którą obsługuje przeglądarka Tor, bazująca na Firefoxie. To myślę, nie zdradzam tu żadnej tajemnicy, bo to wszyscy wiedzą, którzy się trochę bardziej tym interesują, ale to też jest przyczynek do tego, żeby trochę jednak się śmiać z naszych polityków, kiedy oni twierdzą, że będą w stanie na przykład zablokować dostęp do internetowej pornografii. No nie będą w stanie, ponieważ jest tyle sposobów ominięcia takiej blokady, chociażby właśnie przez przeglądarkę sieci Tor, czy przez VPN tak zwany, czyli Virtual Private Network, taki system, który pozwala nam udawać, że jesteśmy w innym miejscu z naszym komputerem niż jesteśmy, mówiąc obrazowo. Natomiast mnie w ogóle ten plan, akurat jeżeli o tym już mówimy, ten plan nie zaniepokoił, ponieważ ja bym tutaj przede wszystkim stawiał na edukację rodziców. I to trochę też jest odpowiedź na twoje pytanie. Co zrobić właśnie z tą całą nielegalną zawartością internetu? No ja bym powiedział tak. Tam, gdzie mamy złamanie kodeksu karnego, niech wkracza policja. Tam, gdzie nie mamy złamania kodeksu karnego, nie ma żadnego powodu, żeby ktokolwiek nam mówił, że to ma być uregulowane. Ja mówię to w tym raporcie Instytutu, że jestem zwolennikiem właśnie neutralności internetu, która oczywiście dzisiaj jest w dużej mierze już fikcją, ale to jest pewna cecha internetu z jego początków, czy z początku jego umasowienia, kiedy dostawcy internetu, właściciele serwisów internetowych, no jeszcze Facebooka wtedy nie było, uznawali, że nie jest ich rolą mówienie ludziom, co mogą publikować, co nie, co ma się tam pojawiać, co nie. Jeżeli coś łamie prawo, niech wkraczają organy, które są za to odpowiedzialne, natomiast oni tylko dają przestrzeń. I to jest jednak moim zdaniem najzdrowsza sytuacja. No tak, ale tu dotknąłeś takiego tematu, na jakich zasadach i w co ingerować. I to jest właściwie chyba główny, bo na razie mówimy o tych mniejszych wątkach, to jest właściwie główny motyw tego raportu Instytutu Jagiellońskiego. Na jakich zasadach i w co ingerować? No, wydaje mi się, że jest dużo bardzo niebezpiecznych rzeczy w internecie, to już o części mówiliśmy. To te rzeczy, które służą do nielegalnego handlu, do nielegalnej pornografii i tak dalej. Ale nie tak tylko, dalej. Tam Andrzej Zybertowicz stawia, czy pokazuje przykład, albo przepraszam, profesor Wojciech Roszkowski, przykład patostreamerów tak zwanych. Mhm. No tak, tylko, to, że i to pato, jest niby legalne. Tylko, że patostream moim zdaniem, tam gdzie mamy do czynienia z łamaniem prawa, a na ogół w takich przypadkach mam, bo to na przykład jest pokazywanie bicia na żywo, no to tutaj po prostu powinna wkroczyć policja. Jestem zwolennikiem, uważam, że tu można wyznaczyć klarowne granice. Są paragrafy. Tutaj policja powinna móc interweniować natychmiast po to na przykład, żeby zamknąć taką transmisję. Ale kto ma tę policję zawiadomić? To się robi główny problem. Bo... Ktokolwiek. Ale, kto a właściciel tego serwisu takiego lub takiego? Jeżeli widzi coś takiego, no to dla mnie jest oczywiste, że tak, powinien. No ale tutaj jest jakby klarowna sprawa. Znaczy, jeżeli człowiek jest bity i to jest transmitowane, no to mamy do czynienia... A jak wiemy, to nie było, nie raz to było pokazywane. Mamy do czynienia ze złamaniem prawa. Po prostu. Ale już jeżeli zaczniemy tę sferę interwencji rozszerzać, i o tym jest właśnie w raporcie dużo, to dochodzimy do sytuacji, w której nie ma końca, bo to jest rzeczywiście tak zwany slippery slope, czyli no, równia pochyła, można powiedzieć po polsku, czyli za chwilę będziemy mieli, już mamy właściwie, jakieś ukryte, bo przecież kompletnie nieprzejrzyste, nietransparentne działy, które się tym zajmują w poszczególnych serwisach, które uznają, że to jest mowa nienawiści, a to nie jest mowa nienawiści i my nie będziemy wiedzieli dlaczego. W tych przypadkach, o których mówiłeś, między innymi Marcina Roli, czy również w przypadku Pawła Lisickiego, tutaj mówię o serwisie, z którym współpracuję w sensie.pl, dlatego że to tam właśnie mieliśmy problemy przez rozmowę Marka Miśki naczelnego właśnie z moim naczelnym Pawłem Lisickim, a dotyczyło to tematu tego, jak Kościół podchodzi do osób LGBT, no to nie dostaliśmy żadnego wyjaśnienia. To nie było tak, że YouTube nam powiedział, w tym i tym miejscu naruszyliście nasz regulamin, zamykamy czy blokujemy wasz kanał, zawieszamy go. I to samo dotyczyło Marcina Roli. To jest tak naprawdę proces jak u Kawki. To znaczy, ktoś gdzieś doszedł do jakiegoś wniosku, koniec, zamknięte, więc tu nawet nie bardzo jest jak argumentować i jak się tłumaczyć. No, przepraszam, ale tak te serwisy nie powinny działać. I teraz, dlaczego ja mówię, że jestem za neutralnością internetu? Dlatego, że uważam, że bardzo trudno jest tutaj wypracować jakikolwiek sprawny mechanizm, dlatego ja jestem gotów, jako jednak zwolennik wolności słowa, bardzo daleko posunięty i liberał, jestem gotów wręcz przegiąć na stronę wolności słowa, właśnie poprzez neutralność internetu, niż pozwolić na to, żeby ona była coraz bardziej okrawana pod pretekstem na przykład walki z mową nienawiści. Bo na przykład w tych przypadkach głównie chodziło o to, że bronione były wartości, nazwijmy to, konwencjonalnej rodziny. I na koniec dnia okazało się, że to kogoś obraża, że jest klasyczny model i załóżmy nieklasyczny. I to jest mowa nienawiści, no litości. No już gdzieś, znaczy w tej debacie też w SDP, w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, którą zorganizowaliśmy wczoraj, też wybrzmiało, że oczywiście brakuje edukacji, bo tam też był element tego, że ktoś, rozumiem, na biskupa napisał donos w mediach społecznościowych. Też rozumiem, o czerwonej zarazie wiersza nie znał. Ale problem jest tak, że brakuje, czy zanika prawda materialna i zanika logika praktyczna. To są takie rzeczy, które jakby bez tego nie ma punktu odniesienia i wszystko się zaczyna oślawiać. I tutaj zgoda z Łukaszem, że jeżeli się zacznie taką cenzurę, to ona się nigdy nie kończy. I to jest takie samo kneblowanie się. Bo już nie wiem, czy z politycznej poprawności, czy niepolitycznej poprawności, ale ten wirus, który tam z jakiegoś tego chińskiego laboratorium wojskowego uciekł, no nie nazywa się chińskim wirusem, tylko jakoś inaczej, tak? Więc i gdzieś ktoś tłumaczył, żeby to nie było na podłożu rasistowskim. No okej, okay, no to taka formuła, ale dziennikarze, a teraz praktycznie każdy może być dziennikarzem, zaczynają się sami cenzurować i to też jest niebezpieczne, bo ta logika praktyczna i prawda materialna po prostu zanika gdzieś w przestrzeni i zdrowy rozsądek też jeszcze jako trzecia rzecz. Tam chyba najbardziej bulwersującym przykładem z tych, które się pojawiały ostatnio, jest jednak usunięcie z YouTube'a kazania arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który no, jest jednak bardzo wysoko w strukturze kościelnej. Jest no, wybitnym intelektualistą też oczywiście, autorem iluś tam książek teologicznych. Jest też człowiekiem, no, powiedziałbym jednak osobistej, mocnej, dużej odwagi, bo nie waha się bardzo mocno występować przeciwko głównemu nurtowi. I tam zostało usunięte jego wypowiedzi, no właściwie, kiedy on wyjaśniał, na czym polega nauka Kościoła. dotycząca osób LGBT. No i to już zaczyna być jednak, no wydaje mi się, już o dwa kroki za daleko. A jestem pewien, że YouTube świetnie tłumaczył, dlaczego to zrobił. Ja tutaj zacytuję, jak to w standardach społeczności YouTube'a jest opisane. Szerzenie nienawiści jest niedozwolone w YouTube. Usuwamy treści promujące przemoc lub nienawiść wobec osób bądź grup ze względu na takie cechy jak wiek, kasta, niepełnosprawność, przynależność etniczna, tożsamość płciowa, narodowość, rasa, status imigranta, religia, płeć biologiczna łamane przez kulturowa, orientacja seksualna, bycie ofiarą brutalnego aktu przemocy lub osobą z nią spokrewnioną, status weterana. No i teraz, jeżeli spojrzymy na ten opis, to można sobie wyobrazić, że jeżeli ja nagram film, w którym będę argumentował, że nie ma czegoś takiego jak płeć kulturowa, tylko jest po prostu płeć, kobieta i mężczyzna, to YouTube dojdzie do wniosku, no nie, no to jest sprzeczne ze standardami społeczności, to jest mowa nienawiści i mnie ocenzuruje. Więc te standardy społeczności, które mają nam coś mówić, czego nam nie wolno w YouTubie pokazywać lub opowiadać, tak naprawdę ogarniają tak szeroki obszar, ale jednocześnie zwróćmy uwagę, że wykluczają dyskusję o rzeczach, które tu są sformułowane jako taka pozornie neutralna, ogólna zasada, a tak naprawdę są przecież przedmiotem sporu i debaty, bo chociażby kwestia tego, czy istnieje w ogóle coś takiego jak płeć kulturowa, jest właśnie jest właśnie przedmiotem debaty, czyli YouTube nam tak naprawdę zabrania dyskutować o jednym z najważniejszych problemów. Ale ten sposób też zabiera głos w tej dyskusji de facto, bo odcina całą masę głosów, które pojawiłyby się w dyskusji. No bo tutaj znowu ta logika praktyczna. Porozumiem, jak gdzieś napiszemy, że dzieci się biorą w sposób taki, jak się biorą, no to to w niektórych miejscach już jest jako coś, jakąś pewną anomalię odbierane i też może zostać uznane za jakiś faszyzm czy coś takiego, więc to jest szaleństwo. I to nie ma końca. Znaczy to rzeczywiście to jest autocenzura, to jest cenzura i na końcu mamy, jakby chcielibyśmy też zwrócić uwagę w tych naszym piśmiennictwie i tych wywiadach między innymi, że państwa poszczególne, gdzie mamy wpływ, możemy wybrać prezydenta, możemy nie wybrać jakiegoś premiera albo właśnie wybrać, no tam mamy jakieś, mamy poczucie udziału w demokracji. A tutaj kompletnie już nie. I no nie będziemy no bo tam się pojawia takie pytanie, Łukasz Warzecha odczytał ten regulamin i ja teraz zadaję pytanie, kto napisał ten regulamin? No, ja mogę tylko powiedzieć, to jest, przypomnę, że YouTube należy do Google'a i tutaj była taka afera, która przeszła w Polsce zresztą niezauważona. Dziennikarze takiego konserwatywnego projektu Veritas z ukrycia sfilmowali Jen Nye. To jest ważna w Google'u osoba, dyrektor Departamentu Odpowiedzialnej Innowacji i ona w trakcie swobodnej rozmowy w restauracji filmowana z ukrycia stwierdziła, że nie interesuje ją bycie fair wobec tych, którzy dotąd byli u władzy, ją obchodzą tylko marginalizowane mniejszości. No jeżeli to mówi jedna z osób, które odpowiadają za ustanawianie standardów w gigancie cyfrowym de facto monopoliście w pewnej dziedzinie, no to o czym my w ogóle mówimy? Nie, no mówimy o dyktaturze mniejszości. No do tego się to niestety sprowadza, tak. I to jest jedna ze smutnych konstatacji. No i teraz pojawia się pytanie, bo w tym raporcie, który ma zgrabny tytuł Co czeka dziki zachód idei, który wymyślił Wojciech Jakubik, nieobecny tutaj, ale pozdrawiamy. Tak. Pojawiają się takie rozmaite właśnie nawiązania metaforyczne do dzikiego zachodu i tam na przykład są używane dwa takie. Pierwsze to, że kiedy kolonizowano Dziki Zachód, to budowano kolej za prywatne pieniądze. Ale jednak w pewnym momencie państwo wkroczyło i powiedziało, ta kolej jednak musi być używana zgodnie z regułami ustanowionymi przez państwo. No jest też tak, może do innego przykładu też nawiążę. Była taka korporacja, się nazywała Bell i ona tam przepoczwarzała się bardzo i stworzył się monopol w Stanach Zjednoczonych telekomunikacyjny. I doszła ta sytuacja do takiego momentu, że Stany Zjednoczone, mimo tego, że są bardziej liberalnym rynkiem niż to, co mamy, czy wtedy były bardziej liberalnym niż to, co mamy teraz w Zjednoczonej Europie, podzieliły na siłę tą firmę, uznając, że to jest taka usługa, no może nie publiczna, tak, ale parapubliczna. I teraz na czym polega w ogóle nasz świat? Czy jakie elementy są niezbędne do naszego życia? Energia elektryczna, łączność, czysta woda, powietrze, tego typu, tak? Znaczy do tych... Nie jest prawem człowieka wymyślanie różnych tam głupot, tylko są takie podstawowe rzeczy, które tworzą naszą cywilizację. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić teraz naszego funkcjonowania nawet parę godzin czy parę dni bez energii elektrycznej. I są takie usługi publiczne, które może powinny po prostu zostać jak drogi opisane przez państwa, czy, że tak powiem, przejęte przez państwa. Zanim Łukasz zaprotestuje, bo to jest oczywiście śmiała teza, Adam Smith pisał, że drogi bite, czyli rozumiem, infrastruktura jest w gestii państwa. Adam Smith, czyli klasyk liberalizmu brytyjskiego. Dokładnie tak, więc chciałem trochę złagodzić Łukasza, który się zamachuje. Oczywiście to jest kontrowersyjna teza, ale może jest tak, że to jest po prostu usługa publiczna i ona powinna być inaczej zorganizowana i państwo powinna mieć kontrolę. No bo jeżeli to nie jest, tu nie ma wolnego rynku, na przykład jeżeli chodzi o Facebooka. To jest jedyny punkt do odniesienia. Nie wiem, kto z państwa był ostatnio na naszej klasie. No, było coś takiego kiedyś, tak? To był wielki sukces chyba 12-15 lat temu. Ja już nie pamiętam. Taki... Funkcjonuje nadal jako NK, chociaż to jest już w tej chwili zupełnie marginalny serwis. No ja jednak tutaj się nie zgadzam. Uważam tego typu pomysły za niezwykle niebezpieczne, dlatego że państwo jest drugim lewiatanem. Jeżeli tu mamy lewiatana cyfrowego, to politycy, którzy w naturalny sposób zagarniają sobie coraz więcej kompetencji i coraz bardziej chcą w nasze życie ingerować, będą wykorzystywać taką możliwość, gdyby ją dostali. Dlatego, o ile uważam większość spostrzeżeń profesora Zybertowicza zawartych w tym raporcie za bardzo ciekawe, to kompletnie nie podoba mi się jego pomysł jakiejś cyfrowej identyfikacji, która by miała umożliwiać nam wejście do internetu. Tam pan profesor przedstawia taki pomysł, mówi, że to miałoby być coś takiego jak PESEL, że musiałaby być powołana jakaś fundacja, my byśmy się w niej jakby odhaczali czy rejestrowali i wtedy dopiero byśmy mogli w internecie działać, oczywiście na zewnątrz anonimowo, ale dopóki byśmy na przykład nie zaczęli kogoś szkalować, no to wtedy już byśmy nie byli anonimowi. To od razu się pojawia pytanie, a kto będzie orzekał, czy to jest szkalowanie, czy nie? Bo o tym problemie właśnie rozmawiamy. No bo oczywiście, dokładnie, tylko teraz rozmawialiśmy, do tej pory rozmawialiśmy o tym problemie z punktu widzenia reguł społeczności, które sobie, tak zwanych reguł społeczności, które sobie same serwisy ustanawiają, a ja teraz mówię o tym, że takie samo zagrożenie, albo nawet jeszcze większe jest, jeżeli by się tym miały zajmować rządy. Więc absolutnie uważam to za jak najgorszy pomysł, danie politykom takiego instrumentu, choćby to było nawet za pośrednictwem fundacji powoływanej, nie wiem, przez kręgi autorytetów i tak dalej, to i tak pokusa, żeby to wykorzystać w celu jakiegoś nakierowania dyskursu, ocenzurowania dyskursu, byłaby po prostu ogromna. Zobaczmy, jak bardzo nasza prywatność została ograniczona w ciągu tylko ostatnich kilku lat. Ja przypomnę, że mieliśmy nową, czy znowelizowaną ustawę o policji. Pamiętam doskonale. 2016 rok, pan prezydent Andrzej Duda wtedy mówił, ja rozumiem zastrzeżenia między innymi NGO-sów, że to za daleko idzie, sam przedstawi alternatywny projekt. Oczywiście nie przedstawił. Mamy ustawę o policji taką, jaka wtedy była, czyli mamy bardzo, bardzo głęboką możliwość inwigilowania obywateli. To jest tylko przykład. Czyli niestety oczywiście. Polskie państwo korzysta w nadmiarze. Tak, to jest oczywiście tylko, znacznie więcej to jest niż oczywiście inne państwa tylko europejskie. Przykład, ale chodzi mi o to, że to pokazuje, że ta tendencja w każdej władzy, bo to nie jest tylko ta władza, każda po prostu ma tendencję naturalną do korzystania z takich instrumentów, dlatego nie można jej dawać instrumentów do ręki. No tak, ale tu dochodzimy do takiego momentu, że już wiemy, że jest problem, tak? Same korporacje nie chcą tego problemu rozwiązać. Łukasz Warzecha mówi, że państwo jak się do tego dołoży, to stworzy nowy problem. Tymczasem przykład dany przez Marcina Roszkowskiego telefonii, tak, bo Bell to przyszło, o to chodzi, tak, i też działania Komisji Europejskiej akurat w dziedzinie telefonii GSM, wydaje mi się, że raczej budzą powszechną aprobatę, na przykład jeśli chodzi o roamingi, które były ewidentnym naciąganiem klientów. Więc być może da się wypracować jakiś sposób, po pierwsze, regulowania dostępu, a po drugie, nadzorowania tych korporacji, bo wydaje się, że jednak, nie chcę powiedzieć, że należy wpisać internet do konstytucji, ale w tej chwili jest to tak... Te firmy, żeby tak mogły przydatne cenzurować. Narzędzie. Znaczy tak, zrobić wyłączenie dla tych firm w tym artykule 54, żeby mogły cenzurować. No wtedy jakby ten duch legalizmu zostanie zachowany. Ja oczywiście trochę przerysowałem i podbiłem Łukaszowi piłeczkę, jeżeli chodzi o upaństwowienie tego. Łukasz się uśmiecha. Ale jakby naszym zadaniem, bo tak jak mówię, my nie mamy dobrego pomysłu rozwiązania, ale... Przede wszystkim brakuje dyskusji, a my też jesteśmy jako Instytut Jagielloński, wydawca na przykład portalu Business Alert i zajmujemy się, na co dzień zatrudniamy dziennikarzy, nasi dziennikarze piszą, korzystamy z mediów społecznościowych, akurat w tych sektorze energetycznym robimy największe na przykład zasięgi w mediach społecznościowych w tym kontencie, czyli takim środowiskowo-energetycznym i też widzimy te ryzyka, więc też jesteśmy wydawcą, też jakby staramy się zabierać głos w sprawach ważnych. Nie mówię, że tutaj są dobre rozwiązania wypracowane, ale na pewno należy zmapować, czy zastanowić się nad ryzykami i zagrożeniami i spróbować do nich podejść, bo jedna rzecz to jest właśnie cenzura, a druga rzecz to są podatki, bo na końcu, bo to nie dotyczy tylko tych czterech firm, o których powiedziałeś, ale to są na przykład serwisy streamingowe z firmami. Bo zobaczcie Państwo, co się dzieje. Budujemy infrastrukturę. Infrastruktura w Polsce telekomunikacyjna została wybudowana przez abonentów. Ona teraz już jest na dosyć mocno rozwiniętym ten... Ale jednak 3-4... w znacznej mierze przez państwo. Tak, ale teraz na tej infrastrukturze zarabiają podmioty, które mówię akurat... Nie przyłożyły do tego... Nie przyłożyły, a nie przekładają też w podatkach. No, ja wiem, że to jest może czasami mało popularne, no, ale no, jak już się wszyscy składamy i umawiamy się, że jest jakiś taki CIT. By the way, liczymy też w lukę CIT z ciekawostek, więc też niedługo zapraszamy do czytania naszych publikacji, ale no, są problemy, tak? No, jak się umawiamy, że jest CIT tam, nie wiem, 15 czy 19%, czy 9%, czy tam ileś, no to okej, okay, no to w tych warunkach wszyscy fajnie, powinni go płacić. A nie tak, że jakaś część gospodarki prowadzi działanie charytatywne. No bo z punktu widzenia ministra finansów, czy tam premiera, to tego typu podmioty w Polsce korzystają z rynku i prowadzą działalność charytatywną. Trochę mi to przypomina, to jednak wszystko nie jest takie proste. Trochę mi to przypomina sytuację z motoryzacją. To znaczy, można by powiedzieć tak, zagraniczne koncerny samochodowe, które nie produkują w Polsce, sprzedają w Polsce samochody, które jeżdżą po drogach, które wybudowało państwo, no czyli właściwie na tym zarabiają. Nie będę tu podawał konkretnych marek, ale są to, bo oczywiście część jest montowana w Polsce, ale mówię o tych, które produkują poza Polską. No, też ale dealerzy płacą podatki. Dealerzy płacą, no ale w Polsce płacą też podatki dostarczyciele internetu, to znaczy firma, która mi doprowadza internet do domu, ona płaci podatek w Polsce. Rozumiem, że nie o tych Marcin mówił, tylko mówił o serwisach VOD. No faktycznie, one w większości zdecydowanej, bo są też polskie oczywiście, ale te niepolskie nie płacą. No ale no to jest właśnie pytanie, bo może to jest po prostu jednak część normalnej gry rynkowej, tak właśnie jak z producentami samochodów, które jeżdżą po polskich drogach, wybudowane za polskie pieniądze, a ci producenci nie płacą podatków w Polsce. Więc zwracam tylko uwagę, że no to ładnie brzmi, ale to nie jest takie oczywiste wszystko. No pytanie, kto będzie tym szeryfem, bo to jest ta druga metafora. No, my nie aspirujemy, żeby było jasne, ale czy państwo, czy jedno państwo sobie, można powiedzieć tak, są takie organizacje ponadnarodowe, z którymi każde państwo przegrywa. FIFA, czyli instytucja, która organizuje mundiale, i UEFA, która organizuje Ligę Mistrzów, to już rząd polski kiedyś się próbował zmierzyć z FIFA i przegrał. I tak samo uważam, że każdy rząd, włącznie chyba nawet z amerykańskim, ze starcia z Googlem i z Facebookiem nie wychodzi zwycięsko. Do tej pory. No chociaż trzeba pamiętać, że jednak Mark Zuckerberg był przesłuchiwany przez Komisję Kongresu i było to dosyć ciekawe widowisko. On ewidentnie był zdenerwowany wtedy i no, widać było... Dużo lajków nie dostał. Widać było, że tamta sytuacja pokazała jednak, które państwo jest poważne, bo jednak tak. Masz absolutnie rację, Mariusz, że Facebook jest wielką firmą, że mało kto ma z nim szansę, ale jednak państwo amerykańskie było w stanie wezwać Zuckerberga, on się musiał stawić przed kongresmenami i musiał się z wielu rzeczy wytłumaczyć.